poznasz ich także z innej. Los Lobos po raz pierwszy w Polsce. Amerykańska legenda rocka Tex-Mex na 13. Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Los Lobos w Dolinie Charlotte już 1 sierpnia. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 31 lipca, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nie zatracimy wartości, o które walczyli powstańcy, powiedział prezydent podczas uroczystości na Placu Krasińskich w Warszawie. Sejm poparł poprawki Senatu do ustawy o 500+ dla osób niepełnosprawnych. Prezydent USA od 31 sierpnia do 3 września złożyć wizyty w Polsce i w Danii. Młodsze pokolenia nie zapomną i nie zatracą wartości, o którą powstańcy walczyli 75 lat temu, powiedział prezydent podczas uroczystości przed pomnikiem Powstania Warszawskiego. Ta wartość to, jak podkreślił Andrzej Duda, wolna i suwerenna Polska. Prezydent na Placu Krasińskich poprosił młodych ludzi, by pamiętali o powstańcach. Pamięć o powstaniu i powstańcach jest gwarancją tego, że te wartości będą trwały. Kolejne pokolenia będą rozumiały, co to znaczy, że warto było oddać życie, żeby Polska była i nie tylko żeby była, ale żeby była wolna, niepodległa i suwerenna. W letni dzień 31 lipca 1944 roku poraniona Warszawa funkcjonowała swoim okupacyjnym życiem. Szacuje się, że w pierwszym miesiącu wojny stolica straciła 10% swoich zabudowań. Spalona i zrównana z ziemią została po powstaniu, mówi warszawianista Ryszard Mączewski. Najwyższy w Warszawie i w całej Polsce ówczesnej to był gmach prudencjalu. Nowogrodzka Poznańska, te kamienice przy Alejach Jerozolimskich, no obszar miasta zajmowany przez Niemców. Nieduży, ale prawie, że w ogóle nie ucierpiał w czasie wojny. Spora część miasta została poważnie uszkodzona już we wrześniu 1939. Zamek Królewski wtedy został spalony, Teatr Wielki. Większość zniszczeń to jest efekt metodycznego niszczenia Warszawy po powstaniu. Jak ja teraz wejdę na dziedziniec Uniwerku, na tą skarpę popatrzeć. Lech Charewicz w czasie powstania miał 8 lat. Ja widzę oczyma dziecka tamtą Warszawę. To wszystko tu siedzi, we mnie. Piosenki o mojej Warszawie. Tematem zajęła się Ewa Dudzińska. Jutro obchodzimy 75. rocznicę wybuchu powstania. Co roku w godzinę W stolica wstrzymuje oddech. Sejm poparł poprawki Senatu do ustawy o 500+ dla osób niepełnosprawnych. Łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 zł. Senat zaproponował wprowadzenie zasady złotówka za złotówkę, co oznacza, że osoby otrzymujące obecnie świadczenia nieznacznie przekraczające rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli 1100 zł, nie zostaną pozbawione świadczenia uzupełniającego. Poprawkę o wydłużeniu terminu na składanie oświadczeń w sprawie cen prądu złożył w Sejmie klub PiS. Chodzi o niewielkie przedsiębiorstwa i jednostki z sektora finansów publicznych, na przykład szpitale. Poseł Piotr Uściński przypomniał, że korekta jest niezbędna, ponieważ termin na składanie oświadczeń minął w poniedziałek. A okazuje się, że około 50% uprawnionych podmiotów tylko te oświadczenia złożyły, więc chcemy ten termin wydłużyć. Ustawa przewiduje, że aby ceny prądu nie wzrosły, zainteresowani złożą specjalne oświadczenie u dostawcy energii. 400 gmin przystąpiło do tej pory do programu Czyste Powietrze. Minister środowiska Henryk Kowalczyk mówi, że program jest już bardzo zaawansowany. Wiele gmin już wdrożyło tą współpracę w bardzo znaczący sposób. Trwają nadal jeszcze rozmowy i gminy interesują się tym programem. 400 porozumień z gminami zostało już podpisane. Wyraziło zainteresowanie już 600 gmin. W ramach programu właściciele domków jednorodzinnych mogą się starać o dotacje i pożyczki na termomodernizację i wymianę kotłów. Na jego realizację w ciągu 10 lat zarezerwowano ponad 100 miliardów złotych. Prezydent USA od 31 sierpnia do 3 września złoży wizyty w Polsce i w Danii, poinformował oficjalnie Biały Dom. Prezydent i pierwsza dama 1 września w Warszawie wezmą udział w uroczystościach i odwiedzą miejsca pamięci w związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Tymczasem Komisja Spraw Zagranicznych amerykańskiego Senatu przyjęła projekt ustawy o sankcjach wobec firm uczestniczących w budowie Nord Stream 2. Projekt, który musi jeszcze być zatwierdzony przez całą Izbę, uzyskał poparcie polityków obu partii. Projekt tzw. ustawy o ochronie bezpieczeństwa energetycznego Europy poparło 20 członków Komisji Spraw Zagranicznych, dwóch głosowało przeciw. Poza Nord Stream 2, amerykańskie sankcje mogą także objąć gazociąg z Rosji do Turcji. Rosja w przeszłości używała energii jako broni, powiedział jeden ze sponsorów ustawy, senator Ted Cruz. Podobną ustawę przyjęła w ubiegłym miesiącu Komisja Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów. Dokumenty muszą zatwierdzić obie izby amerykańskiego parlamentu. Dopiero wtedy ustawa trafi do podpisu na biurko prezydenta Trumpa. Kongres Stanów Zjednoczonych rozważa obecnie również projekt innej ustawy przewidującej sankcje wobec Rosji za ingerencję w amerykańskie wybory i za agresję wobec Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro sporo chmur i może padać, a na zachodzie i południu zagrzmieć. Na termometrach w Suwałkach 19 stopni, w Koszalinie i Zakopanem 21, w Warszawie i Jeleniej Górze 23, w Poznaniu i Krakowie 24, w Zielonej Górze i Opolu 25. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Los Lobos. Ten numer znają wszyscy. Ale Trójka przedstawi blues-rockowe oblicze najsympatyczniejszych wilków muzycznego świata. Transmisja koncertu Los Lobos wprost z Amfiteatru Doliny Szarloty już w najbliższy czwartek, tuż po 22:00. W audycji Bielszy odcień bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. A, to już. Dobry wieczór Państwu, mówi człowiek. To jeszcze w nawiązaniu do audycji pani Moniki Małkowskiej. Nie cyborg. I mam nadzieję, że cyborgi nigdy nas nie zastąpią i że Państwo to zaakceptują. Ciężko się wyjeżdża z domu, ale przyjemnie się wraca na Myśliwiecką 357, szczególnie jeśli w radiu czeka przesyłka od zaprzyjaźnionego aligatora z Chicago. Born and raised. 312 Blood to tytuł tej kompozycji, która dziś rozpoczęła trzy wymiary gitary. Jeszcze raz mówimy Państwu dobry wieczór. Elżbieta Malinowska na gitarze basowej, Piotr Kordaszewski na gitarze rytmicznej i Piotr Baron na gitarze prowadzącej. Mówiłem o tych przesyłkach od zaprzyjaźnionego aligatora i od tej przesyłki zaczęliśmy. To jest płyta, którą zarejestrował The Nick Moss Band, a na zespół składają się Dennis Grenling, Taylor Strafe, Rodrigo Mantovani i Patrick Seals. No i oczywiście Nick Moss jako dowódca tej drużyny. Płyta właściwie odtwarzana dla Państwa premierowo i dla mnie te utwory też są zupełnie nowe, bo płyta została rozpakowana dziś przed rozpoczęciem naszego spotkania. Jeszcze jeden utwór wybrałem z tej płyty. Przypomnę, The Nick Moss Band, a tym razem tytuł Tell Me There's Nothing Wrong. Nothing wrong. Well, there's one thing that I despise. Don't want no games, baby, no more lies. Baby, please, please tell me there's nothing wrong. Tell me there's nothing wrong. Tak zatytułowany ten utwór i Państwa też proszę, by Państwo dali znać do programu Trzy Wymiary Gitary, że u Państwa wszystko w porządku. The Nick Moss Band, płyta zatytułowana Lucky Guy i to była pierwsza przesyłka od Aligatora, a teraz już natychmiast druga. Bardzo mnie ucieszyła płyta, której autorem jest Coco Montoya, nasz wielki gitarowy przyjaciel. Płyta zatytułowana Coming in Hot. I tak brzmi utwór tytułowy. Coming home black and blue. Kaka Montoya, utwór tytułowy z płyty Coming in Hot. Jeśli się wszystko uda, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, którego nie ma, to jeszcze jeden utwór na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania z tej płyty się pojawi. A teraz pojawia się Buddy Guy, nie bez przyczyny, dlatego że wczoraj obchodził swoją urodziny. Wszystkiego najlepszego. I was born in Louisiana. And at the age of two, my mama told my papa, our little boy has got the blues. I grew up real fast, and I've traveled very far. One damn thing for sure, I was born to play the guitar. I got a reputation, and everybody knows my name. I was born to play the guitar. People, I got blues running through my veins. Chicago, they love me to the bone, but my love for my guitar keep me far away from home. I got a reputation, oh, everybody knows my name, yeah. I was born to play my guitar. I got the blues running through my veins. I got six strings loaded on my bad machine. Show me the money and I'll make this damn thing scream. I'm gonna keep on playing and on my dying day a polka dot guitar will be resting on my grave. I got this young reputation and everybody knows my name. What a guy that is. You know I was born to play this here guitar. I got the blues running through my veins. Wczoraj świat świętował urodziny Buddy Guy. Wczoraj obchodził swoje urodziny i celowo zostawiłem tę uroczystość na dziś. Na trzy wymiary gitary. No ale skoro święto, no to jeszcze raz pojawi się Buddy Guy. Ale tym razem w towarzystwie do tego jeszcze Les Paul, Kid Richards i Rick Derringer. Good morning, little school girl. Nie wiem, który to już raz w życiu słyszę ten utwór, ale zawsze mi to dobrze gra. Good morning, little schoolgirl, no ale nic dziwnego, jeśli zbierze się czterech takich facetów. Keith Richards, Rick Derringer, Les Paul i wczorajszy jubilat Buddy Guy. W połowie mniej więcej naszego dzisiejszego spotkania skoczymy na wyprawę muzyczną do Los Angeles. James Solberg tak wymiatał na gitarze na płycie L.A. Blues. Dzisiaj do programu Trzy Wymiary Gitary jak zwykle zaprosiłem panie. Pierwszy wybór był popołudniowy, bowiem podczas wizyty w kawiarni, pijąc popołudniową kawę, nagle usłyszałem, że gdzieś dobiega ten utwór, dawno już chyba zapomniany, a na pewno nigdy nie odtwarzany w Trzech Wymiarach Gitary. Pierwsza pani dziś to Alan Miles. Rogers. Pięknie wokalnie i cudownie Alana tutaj współpracuje z gitarami. Obiecuję, że kiedyś w trzech wymiarach gitary pojawi się jeszcze Alana mniej znana, dziś ten utwór najbardziej transparentny, czyli Black Velvet, ale myślę, że wielu z Państwa pięknie się przypomniał. No i przy tej okazji bardzo Państwu dziękuję za wszystkie listy, które mówią o tym, że czują się Państwo znakomicie i że wszystko jest w porządku. To dobrze, bo teraz Jeff Beck, jeden z moich ukochanych gitarzystów, który podobnie jak ja lubi damskie towarzystwo i kiedyś wybrał sobie towarzystwo Imelda May i powstały takie piękne kompozycje. Black tears, one will fall for every good year, rolling down my face, inside I'm dying, outside I'm crying black tears. Your I'm dying, outside I'm crying black tears. Mm-hmm. How did it all go wrong? We seem to have it all, but it's broken, and I'm wrong, and I'm scared. So I pray to God above, Keep calm and carry on, but inside I'm dying, outside I'm crying black that I'm crying. Imelda May zaśpiewała, Jeff Beck na gitarze. Kocham Ladies Jazz Festival w Gdyni za wszystkie te gwiazdy, które możemy tam oglądać i które możemy tam podziwiać. Gdyby kiedyś udało się z Imeldą, byłbym najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Jeszcze jedna kobieta zaproszona dziś do trzech wymiarów gitary to jest Bonita Nissen, znana słuchaczom z Człuchowa, którzy byli na Polish Boogie Festival, Bonita and Blues Shacks z taką formacją w tej chwili występuje i sięgam po płytę Sweet Thing jeszcze raz, bo mam nowe wiadomości na temat Bonity, ale najpierw posłuchajmy muzyki. Bonita and the Blues Shacks. To me. Much Mystery to tytuł tej piosenki, której posłuchaliśmy, Bonita and the Blue Shacks. A sięgnąłem po twórczość i głos Bonnie jeszcze raz, dlatego że mam dla Państwa nową informację. Mianowicie ta nowa informacja jest taka, że 15 września Bonita and the Blue Shacks wystąpi z koncertem w Otwocku. I jeszcze będę o tym przypominał, bo naprawdę na żywo brzmi to jeszcze genialniej, choć trudno to sobie wyobrazić, ale naprawdę tak jest. Bonita jest niesamowitą osobowością sceniczną, no a zespół The Blues Shacks, no to jest uznany zespół bluesowy w Europie i grają jak z nut. Choć z nut nie korzystają. Ale będę przypominał, 15 dzień września, przypominam, w Otwocku wystąpi Bonita and the Blues Shacks i to mnie bardzo cieszy, bo oczywiście do Otwocka się wybieram, by zobaczyć i przeżyć jej koncert jeszcze raz. Razor thin. Dawno ich nie było, The Jeff Healey Band. Dziś w trzech wymiarach gitary i teraz już przedostatni utwór, który ma trochę ponad 2 minuty. James Blood Almer, już prawie na zakończenie. Przed nami jeszcze jeden utwór, obiecałem, że wrócimy do płyty, którą przysłał z Chicago Coco Montoya. I to jest nasze pożegnanie. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie. Proszę zostać z bluesem. Coco Montoya na zakończenie. Since we've been married, baby.